أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. د دې آیات د ما قبل سلام الله سبت او زرا رنگ د ورپسې آیاتونو هغه دا دی چې ما قبل کوم الله جل جلاله د دې مشرکانو قباحتونه بیانول او دې جنم الله جل جلاله دغه مشرکانو سنور قباحتونه بیانوي او پاغی باندی بدلائل و عقلیو و نقلیو سررت کئی نو اللہ فرمائی وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ او دا مشرکان دا مکی دی گرزوی دا اللہ دا پارا البناتی لڑا دا دا مشرکان و یوا عقیدہ دا پرشتو بارکی چه دا پرشتی دا اللہ لڑا دی الملائکتو بنات اللہ دیتا بدی دا اللہ لڑا دی آو دا پرشتو بارکی دی دا یوبل عاقیدیم شکارو دا آلتی آغا داوہ چه پرشتی دا جینکے اللہ کان ندی بلکہ دا جینکے دی او دلیل بیدا پیش گاو چیرا زمون ته لغ کاری زمون ته پرده کوي چې کله زمون ته پرده کوي نو پته ولګي ته جینه کوي او خدایم په نظر ناراضي نو دا د الله لونه دي او دا دواله عقیده غلطه وي نو په دا دواله غلط عقیدو کې یو عقیده دلته بیانېږي چې دې د الله د پر لونه ګرځي پرشتو ته د الله لونه وي حالانکہ اللہ جل جلالہ اغه ذی خبر و پاک دے لم یلد ولم یولد دے لم یلد نہیں سو ذی گولی دی ولم یولد ولا لچا ذی گولی دی لم یلد اللہ جل جلالہ نسو پیدا ندی ولم یولد اولو دا چالا پیدا کلی شوی دے زیگاولی شوی دے دا اللہ دا پارا بیبیم نشتا او دا اللہ دا پارا بچیم نشتا او دا ذکر نشتا چه انسان بچی تا مختاج دے بیبی تا مختاج دے او اللہ جل جلال ہو دا داس احتیاجات ہو دا مختاجو لپاک دے نو اللہ وی دی دا کار گئی او دا کار اغس صحیح ندی دا مخلوق سرا مشابہت دی تا تشبیح ہوئی دا دی دا شرک سرا سرا دی دا تشبیح شکارو تشبیح دی تا ہوئی چی اللہ راوالی دا مخلوق سرا دا مخلوق پہ اصیبات کی یو شان کی دا مخلوق سرا مشابہ کی دی تا تشبیح ہوئی او چی مخلوق راوالی دا اللہ سره دا اللہ پا صفاتو کی شریک کی ناغی تا شرک ہوئی لکه مثلا تا نبی علیہ السلام تا دا سے علم دے سنگا چی اللہ تا ایدی تا بیا شرک ہوئی زکا بندہ دی رواغست دا اللہ سره دا اللہ پا صفات کی شریک ہو او کدو بندہ یو اللہ دی رواغست بندہ سره دا بندہ پا صفات کی شریک ہو لکه ولادت او زیگوال دا دا بندہ صفات دے نو تا اللہ راوالے ایسنگا بندہ چکم دے داغ دا پارا لولا وغیرہ دی نو دو اللہ دا پارا ملولا دی نو اللہ دے دا مخلوق سرا مشابہ کا دیتا مشابہت و یو تشبیح ہوئی او تشبیم دا کفر دے نو دی بدا تشبیح کولا اللہ بے دا مخلوق سرا مشابہ کاؤ الله جل جلاله پاکي بیان ایوایا پیغمبره قل مقدر ده سبحانه پاکي ده الله لرا او الله لرا لونا ولونا ولهم ودید پر ما اغزا من یشتهون جدی خوخی لزان تا بیدلونو نسبت خنگنو پا خپلا بیزامن خوخو او دا اللہ دا پرا بیلونو گرزولی نا پا تشبیح کی پا غزولم او نا انصاب ہے کہ بیم نا انصاب نا کارنا رستا پا غلط کار کے بیم انتہائی غلط کار کاؤ دا اللہ دا پرا دا سر بچیشتننو دا اللہ دا پرا بی بچی گرزول او چې په بچو کې کم کمزور مخلوق گرنی شی لولا بی دا اللہ دا پرا گرزولی او الله وی ولهم ما یشتهون د دې لپاره هغه چې د دې د کم اشتهال لري او مین لري چې هغه زمند دی مذکر دی لا تل دی په دې کې د بے انصافی شکار فضلن کې ظلم هلکه الله په دې باندې یو الزامی طریقې سره رات کوي چې د لولو استاد په معاشره کې دومره ناکاره شی ګړل شي الله وی وې زابوشرا هر کله چې زیر ورکړی شي احدهم یو تند دې مشرکان وتا بل انثى فجنا سرا الګ استالور شي ویرانو ول وجهه اوګر دې مهدد مسودن تور وهو کظیم حال دادې چې دې د غصې نړګي او الله فرمای چې ګورا تاسو الله ته د کوم لړو نسبت کوانو چې د دې تاسو دا پس تاسو په ذهن کې تاسو په ګومان کې دا دومره ناقص شی دی چې کله تاسو ته د هغه زیر درک شي چې الک لړ دی شي ودا نو دوه خبرې پتا کې پیدا شي یو د رنگ تک تور شي او بل زم داو شي چې لکه رګیس پکړای بیا پړسیږي نو بیا د حسین مو د غم نم ډکه خذ تم غصه دی لول تم غصه خبرم زین تعالی نخبل دی دا کی پی دی نو چې کم شی باندې ستا دومرا بدګړل شي چې پته کې دا دو غند خبره پیدا کیږي تک تور کیږي او غصه کیږي داغه ځان ته نسبت نه غړي نو دا هغه نسبت داسې پاک ذات تکول چې دا هغه د سر اولاد د هغه د شان مطابق نه دی هغه ته د داسې خبرو نسبت کول دا څومره ډیر موضوعات دي خبرم زين دال او بیا صرف دانا چې تور شي د غصه نه ډک شي یا توارا من القوم الله وی بیا د غزیر چې وته ورکړ شي نو دې پټیږي د قوم نه نو عربو کې دا عادت وه چې کله به د زنانه په ګېډه باندې حمل شو د کور والا او ښکارا بشل بیا به پټېده چې تر څو پورې به مثلا دا پته نه ولګېدلې او چې جینې دا او کالک دی خو چې پته به ولګېد چې جینې ده نو بیا به روپو شو چې لورې شوې دا غصه به او د غصې نه به تک تورو ښځې ته به مسورو خبر هم ځای انداله او د قوم نه به پټېده نو الله فرمایي ته او کوته به پته و چې هلکو نو بیا به میدان ته راووته او خوشحاله در کولې لکه څنګه الله دې معافیو کې چې نن زمونږ پښتانه دي چې دا لکه زیر ورته ورکړی شي نو بیا ډزم شروع شي او زیرم شروع شي او پروګرامونه شروع شي دا الله نه پرمانه شروع شي او چې د جنې زیر ورته ورکړی شي نو بیا په تندي باندې هغه شپاړس بجې وي خبرم ځان دال دا د مشرکانو عادت دی دا د مشرکانو طریقه ده چې د لور په زیری باندې پاغه باندې خپګېدل پاغه باندې خپګان کول او پاغه باندې شرم کول د مسلمان لپاره د دې الټه فضایل راغلي خبرم ځان دال یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من عال ثلاث بنات او ثلاث اخوات او اختین او ابنتین فادبهن واحسن الیهن وزوجهن فله الجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د کم سړي درې لړې یاد د درې خوين دی یاد د دوه لړې یاد د دوه خوين دی دوه خوين دی دوه لړې درې لړې او یاد رخمین دی سلورو کی چی اریو صورتو او پریبان دی خرچاو کلا دی دی کپڑی جامید خوراک داغی خیال او ساتو او دری خبری نوری اوکری یو دغا خیال او بل پا عد بخن نایت بہترین آدابو خودن واختن الیهن داغی سر احسانو کو او درین کار و زوج خلن اغی بل تا پنی کابا نکرے نفلہ الجنہ دا دے انسان نا پارا نبی علیہ السلام فرمائی جنت دے نو اللہ جل جلال ہو دا جنت دا پارا دیر اسباب گرزو لی دی داغی دا پارا یو سبب اغد لونو دا خوین نو موجود کی دلم دی خبر انزان دا اللہ بلکی یو روایت کی راضی او زواتا کرابت دی یا یو دور اشتدار دی کمزوری دی یتیمان دی یا ماشومان دی او اغد او سا تلوی اکلال عدب و تورکو او بہترینی طریقے سر داغی وادو او یو روایت کی راضی حتی یبن او یمتن ددن جدا شی یعنی لوی شی او یا داد چی مرک پیرا شی نپدی طول روایاتو کی بازو کی راضی فلہو الجنہ ددی انسان نپر جنت تے او بازو کی راضی بھائی کی راضی حجابا من النار ددی دا پارا دا اور نپر دا او یو رات کی ستر الفاظ امرا دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تا یو زنان رالا سوالی کو نو اگر فلم تجید عیندی شاہ غیر تمر ما سر اس شیرو بس یو کجور را سر ام نا پیغمبر بی بیانوی جسم و دنبی علیہ السلام ورکن تقسیم بیگ ناگر پکور کے اس شیرو صرف یو کجور را آن کجور را واغستا وغزلانتا میں ورکلا چکل اگر اغفلی تنیز دیکو لنا ما شمان واداو قدل اجینا کو ناگو لگی دا اگر کجور پر مز بانی نیمه کلاو نیمه یوی جینا دور کلا او یه نیمه بلی دور کلا زحران کیا وغسته مخبل ایس شیو نخونو دیکی پیغمبر علیہ السلام وی کور دراغ مواتو یا رسول اللہ کسن وطا بیانو کلا چه دیزانا نو خجیبه کارو که خبل ایتنو نخوللا او دوار اللہ دور کلا نبی علیہ السلام وطا پرمال پیغمبر علیہ السلام وطا منگو تولیا اگر سوک چه پتلای رالا پدی جینا کو سرا پس شی باندے خبر ان ذہن ترالا نو پیغمبر علیہ السلام تو پرمیل اللہ جی دا کہی چی دی دا بدد دا اور دا پر ستر شی منی بوتو لیا من آز ایل بنات بشے کننا لہو ستر من اللہ نبی علیہ السلام تو پرمیل اللہ بوتو دا اور نو سادر شی و پردہ بشی دا دی پر ذریعہ بدا اور نو بچی نو اسلامی معاشرہ ممتدہ تعلیمات رکھ لی چی دا ستانا پر جنت ذریعہ دا بلکہ علماء لکلی دی بہترین آغا انسان دے چھے اغلا اللہ رو میلو رو ورکا مبارک آغا انسان دے قرآن کے چھے اللہ دلونو او دا زامنو تذکرہ کڑے اللہو لے نعمت دلونو ذکر کڑے یحب لے من یشاؤ اناتا و یحب لے من یشاؤ ذکور خبر ہم زیادہ نو مشرکانو کس رسمنو پاگے کی غلط رسم دا نور دا نکانا بے منکولی نکا بے نکولا میراس بے منورکو اللہ دی ما پیو کنن دا طولی خبری چی کمی اغی کیوے اگر چی دا پنوم باندے خو مسلمان دی خوا غلط خبری بکی موجود دی پیغمبر علیہ السلام وی پنی کئے ورکے دے منی کئی زیل بخغم کئی پاگا با خیخ شالہ کئی پاگا با عرص کئی حلور دا تندے تریو آداغی دا پارا با یودیک نیم نی داغی دا پارا با کپلے و مٹیائی نی اغا با دی نکانا ملا کولشی پاگی با زور زیادتی کولشی دا ٹول دا اغا مشرکانو رسمون دی اللہ دی من دی دا پنا را کی نو اللہ پرمائی یا توارا من القوم نا سلے بیا پٹی گی دا قوم نا اولی پٹی گی من سو ای مابوشی ربی دا وجی دا ناکارا حاغ شینا دا وجی دا ناکارا حاغ شینا چه اغا جنے دا بوشی ربی چه دا تا زیر ورگل شوید چه الک لون دا شوید او دے بیا سوچ کئی نو سوچ دے سکئی ویتفکرو ایم سکہو او دے بیا سوچ کئی چی دا پر ایساری دے علا ہونن پر اسوا ایسرا ام یدوسو فی التراب یا بدل رمانڈی جو اندے بے دپن کئی فی التراب پخورو کی دا دے ایساری بیا دے سوچو مشرکانو خو بیا دا لور بیا رو پوش کرا دیر پر زلالت او زلت سر بحسات لن او دا داغی سے نظریی وی لور بدا بغیرتی کرن لشوا او پاگی سر با مطلب ان پاکم دا اغی تا یو داغ کاری دو یو نقصان کاری دو او دا بودا دیر بد کاری دل نو دا دیر پر دا اغی دا تدبیرو یا خوبا پا زلط او پر سوائے سر بیچتا پا یو گوٹ کے ساتھ لن او یا به ژوند ده دفن کا تر دې پورې جناب محمد رسول الله دمبازو صاحب او دا خبرې کړي او پورا واقعات یې وته بیان کړي چې زما یو لور وا او دا غرنګ بیا اغل وی شو هغه به ماته ابا جان وی بلار به راته وی او هغه مار روانه کلو بو متلا او کند مې وکنستا تر دې پورې چې ما بخاري اړولې او هغه به ماته بیا م आवाज راکو ماته به بلار راته سګي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم دا واقعات هغه بیا بیان کړي دي نو الله فرمای بیا دې سوچ کې ایم ذکو علی هون ام یدسه په تراب یا بجونده د پن کې دی لرا په تراب په خارو کې الله وی علا وی خبردار الله وی سا ما یحکمون سمر دینا کار شي یحکمون چې دی په سلګ اور ام ځان تعالی نو خپل الله وی دا کې پی دی دی نه کو برګي ځان ته نسبت هم بد نه غنه دوم رضایتی او ځا کوي او کوم الله چې د جنکو د الکانو د دواړو نه پاک ته نو هغه ته د جنکو نسبت کوي نو دا هغه د دې بل کباحت شو د دې مشرکانو او دا قبيله بنو مزرو بنو خزعه بنو تميم او تفسير خازن کې نانم لیکل دي الله جل جلاله بیا دې د اسلام توفیق ورکړه د مزر کې نانا او د ټولو بیا اسلام قبول کو او د دې رسم اختتام الله جل جلاله مخکرم د فرض زکه ونیکو هغه بل خوان مخان ورکړو داغه انسداد کړو بیا چې نبی علی السلام راغې نو ځان له سره چې کم زیاتی کېدل داغه ټول صد دی بابو شو انو الا سا ډیر بد خبردار ما هغه په سره يحكمون چې دیږي للذین لا یؤمنون بالاخره الله فرمایي للذین فردا کسانو لا یؤمنون بالاخره چې ایمان نه لري اخرت باندې چې دا منافقان دي مثل الصو د دې لپاره ډېر ناکاره مثال نه ناکاره صفت ده ناکاره صفتونه والدي ژوندې لونه خخای او د الله جل جلاله چې الله وحده لا شریک ده داغه د لپاره لونه هغه بچی ګرځي د دې لپاره ناکاره صفت ده شرک ته بوت کټه کېدل او بره کېدلې د بوت لپاره نظر او نیاز ده او دا رنګ د الله سره شرک ته د دې لپاره ډېر ناکاره صفتونه دي للذین لا یؤمنون بالاخره دا کسان د پارچی ایمان لري اخرت باندې ډیر ناکاره صفاتونه دي ولله المثل الاعلى او دا الله جل جلاله د پر ډیر اوچت صفات ته او دا الله د پر ډیر پاک صفات دي پاک صفات بشری الله وحده لا شریک ده الله د بچینا پاک ده دا الله د پر صفات د جلال او د کمال دي د علم او د قدرت دي دا الله د پر اوچت مثال له اوچت صفاتونه دي او هو العزیز او دا الله غالب ده الله به دې تاسو کوي چې الله دې پر تاسو لونه به لونه ګرځوي الحکیم او حکمت والے پدې کوم دا الله حکمت چې جلتا سره تاسو ته عذاب نظر کوي او سن اس الله جل جلاله ہوتا اس په دنیا کې ټیم در کوي دا د الله حکمت ته الله پدې باندې خپوي ويجعلون لله يودیگر زوی الله لرال بناتی لنا سبحانه باکی دا اللہ لرا ولهم اودید پارا ما اغزامن دیشتهون چی دیشتها لری زان دا پر مذکر و ایلاو پا آغا وقت کے بشرا بشرا چی زیر ورکلشی احدهم یو تل دویتا بل انسا پجین سرا والا وجهو گرزی کی مخددو مصود دن تور وهو او حال داد داتن چده کاری منده دکوی دو سینا دغم او دو سینا دکی چوی یتوارا من القومی دے پٹیگی دا قومنا من سو اما بشرا بیهی من سوء دواء دا وجد ناکار زیری ما دا غشینا بشرا بی چی زیر ورکلشو دیدتا پاغی سرا نو ناکار زیر نده خودل تاوتکی ورسرا ده من سوء پیزا مهم دا ناکار زیر دا دی پا گمان کی ورنہ دا رحمت زیر ده دا دا جنت زیر ده دا دا ارنہ دا حجاب و دا پردی زیر ده خوچی سو کوئی یا توارا من القومی دے پٹی کی دا قومنا من سوء ما بشر به من سوء د وجد خفغان د ناکار هغه زیرنا د ناکار زیر د هغه شیلا من سوء ما بشر به د وجد ناکار زیر ما د هغه شی بشر به چې زیر ورکړ شوی د پاغه سرا چې هغه زیر د لور دی چې لور دی شوی دا نو دی بیا سوچ کړئ ایمسکو آیا دے بھائی سارای دی لرا علا خون الفزلت سرا امی ادسو ہو فی التراب یا بدی لرا جو اندر دپل کے فی التراب پخارو کے علا خبردار سا دیر بد دے ما اغ پیسلا یحکمون چی دی پیسلا کئی علا خبردار سا دیر بد دے ما ها تقسیم یحکمون چی دی پیسلا کئی للذین د پر د ها کسانو لا یؤمنون بالاخره چی مان لري اخرت باندې مثل السوء نکر صفت وللله المثل الاعلى او خاص الله د پر المثل الاعلى بهترین اوچت صفت المثل الاعلى بهترین صفت صفت اعلی دے صفت اوچت دے وَهُوَا دَا اللَّهَ چِرِ الْعَزِيزُ غَالِبَ دِ الْحَكِيمُ حِكْمَتْ وَالَ دِ یا اولا ولینا اللہ خرین یا اللہ قوت المتین یا رحمت سنگین سے عدافیت فراتا نصیب کی اللہ خیر برکتا نصیب یا اللہ دلو بارکی چرے اسلام تصور دے چرے رحمت دے دا برکت دے عودا دے جنت نا پردہ دا عودا دے جنت نا حجاب دے او دا د جنت زیر دی او د انسان لپاره جنت دی یا الله په کوم صفات باندې په کوم ادب او په کوم کفالت باندې په کوم تزویج باندې تربیت دې باندې چې الله دا زیر دی کریم خدای دا غوښتي تربیت مونږ ته نصیب وګرځي یا الله دا فضیلت مونږ ته نصیب وګرځي الله کوم چې د مشرکانو عادتو هلو کسبت قتل هغه له حسن خپل په میراث کې داګه د نکاح تنظیمات نو خپل پاغه باندې خوشاله لیدل داګه زیر بد ګړل کریم خدای دا کیسه خبر نه مونږ اوساته دا کس مخیالات و تصورات و مسلمان و معاشر محفوظ کی اللہ رضی شی پل رضا نصیب و رسول اللہ تعالی